أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو یدنینا علیہن من جلابیبہن کہ وہ اوڑھ لیا کریں اپنے اوپر اپنی بڑی چادر کو ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یزین یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان ایمان والی عورتوں کو باپردہ جب باہر نکلیں گی پہچانا بھی جا سکے گا اور تکلیف بھی نہیں دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ اگر باز نہ آئے منافق لوگ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں باتیں پھیلانے والے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ہم ضرور بضرور اگر یہ باز نہ آئے تو آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا پھر آپ کے اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے إِلَّا قَلِيلًا مگر چند لوگ ایسے لوگ جو اپنی عادت سے باز نہ آئے ان کے اوپر لعنت ہے جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے پکڑے جائیں گے اور انہیں قتل کیا جائے گا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور پہلی امتوں کے لحاظ سے بھی یہی دستور تھا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا آپ اللہ تعالیٰ کے قانون اور رسول کو تبدیل نہیں پائیں گے گزشتہ سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آداب کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی تقریباً اسی طرح کے مسائل چل رہے تھے کھانے کے لحاظ سے یا شادیوں کے لحاظ سے وغیرہ کسی حد تک پردے کی بات 22ویں پارے کے شروع میں بھی گزری ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے اندر عورتیں جو باپردہ ہیں یوں بات کریں مجبوراً بات کرنا غیر محرم سے جائز ہے لیکن بس ایسی بات ہو کہ جس سے کوئی اگلا بندہ غلط فائدہ نہ اٹھائے دو ٹوک بات ہونی چاہیے جس طریقے سے کہ اسلام مجبوراً عورت کو نوکری کرنے پر بھی اجازت دیتا ہے اس میں بھی باپردہ باہر نکلے اور ضروری کام کر کے اپنے گھر واپس آئے آج کے سبق میں پردے سے متعلق واضح ہدایات ہیں پردے کا شان نزول تو بتا دیا تھا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رخصتی ہوئی اور پھر آپ نے دعوت ولیمہ کی تو اس میں بیٹھنے اور کھلانے پلانے کے لحاظ سے تکلیف ہوئی جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے بارے میں فرمایا کہ آپ حکم فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تو میں پردے کی بات نہیں کر سکتا اس کے بعد پردے کی آیات نازل ہو گئی فرمایا اے نبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام ایمان والی عورتوں کو یعنی اس میں کوئی مستثنا نہیں سب سے پہلا حکم جو ہے پردے کا وہ لاگو ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر پھر اس کے بعد پردے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی کی بیٹیوں کو پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن بڑی چادر اوڑھ کر نکلا کریں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے عوامر ہیں، اللہ کی طرف سے احکام ہیں، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس سے نبی یا اس کے گھر والے مستثنا ہو، الا یہ کہ وہ حکم کا مامور بھی مفقود ہے. یعنی حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ دو، تو اب کسی بیگم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوئی، جو آتا تھا خرچ کر دیتی یا اللہ کے راستے میں دے دیتی تھی، تو یہ تو حکم لاگو ہی نہیں ہوا کہ اس کا مامور بھی پایا ہی نہیں گیا ہے، وہ صاحب نصاب ہی نہیں بنی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم اسلام کی طرف سے آیا ہو پردے کا یا نماز کا یا اور کوئی حکم، تو اس میں مقصد ہے کہ نبی کا گھرانہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہو گئے ہوں. تو اس سے تمام علیہ السلام کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کوئی احکام سے مستثنا نہیں ہوتا. اب پردے کا ہی حکم ہے، لوگوں کو پردے کی بات کہو، کہتے ہیں جی دل صاف ہونے چاہیے، ہماری تو نیت صاف ہے، پردے کو کیا کریں. نیت صاف ہے یا نہیں، یہ ایک الگ اسلامی حکم ہے. نیت کو صاف کرنے کا حکم الگ ہے. اب نیت کے صاف کرنے کو ادھر اس کے اوپر تو آپ مسلط نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کی نیت اتنی زیادہ صاف ہے، ازواج مطہرات سے بھی زیادہ صاف ہے، صحابیات سے بھی زیادہ صاف ہے. یہ اسلامی حکم ہے، نیت صاف ہے یا نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی پہلے آپ اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے. بنات کا لفظ بنت کی جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، ونساء المؤمنین اور تمام ایمان والی عورتوں کو. یعنی پردے کا حکم نبی کی بیویوں پر ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ نبی کی بیویاں سب امت کی مائیں ہیں، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ماں سے تو بیٹوں کا پردہ نہیں ہوتا. اس لیے اس حکم کو صراحتاً کہا کہ وہ احتراماً ان کو مائیں کہا گیا ہے، روحانی مائیں کہا گیا ہے، نسبی مائیں نبی کی بیویاں نہیں ہیں تمہاری. جس طرح نسبی ماں سے پردہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں، وہ احترام کے لحاظ سے روحانی مائیں ہیں. جیسے کہ انسان کا استاد انسان کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو استاد کی بیگم سے شاگرد کا پردہ ہوتا ہے. وہ استاد کی بیگم جو ہے وہ روحانی ماں کا درجہ رکھتی ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس سے آپ پردہ نہیں. جب بچے بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو وہ استانی صاحبہ سے پردہ کرتے ہیں. یہی بات یہ حضرات عبداللہ ابن عباس، حضرت انس وغیرہ، یہ خود اپنی حالات بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں جاتے تھے، ادھر کا سامان ادھر دیا، ادھر راشن دیا، ادھر کوئی پیغام دیا. لیکن جیسے ہماری عمر 14-15 سال کی ہوئی، تو سرکار نے ہمیں منع فرما دیا کہ بھائی اب آپ اندر نہیں جا سکتے، اب آپ گھر میں نہیں جا سکتے، آپ دوسرے چھوٹے بیٹے جائیں گے. حالانکہ وہ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، اور ابھی تک تو وہ جا رہے تھے جب وہ بالغ نہیں تھے، اور اب جب بالغ ہو گئے تو آپ منع فرما دیتے تھے کہ آپ گھر نہ جاؤ. تو ادھر فرمایا کہ نبی کی بیگمیں امتیوں کی مائیں ہیں. یہ مائیں احترام کے لحاظ سے ہیں، روحانی لحاظ سے ہیں مائیں. رہی بات ظاہری اصول اور قواعد کے لحاظ سے، تو نبی کی بیویوں سے بھی غیر محرم امتیوں کا پردہ ہے. کل ازواج کا سب سے پہلے فرمایا، اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، اور پھر اپنی بیٹیوں کو، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمان عورتوں کو. یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر اپنے اوپر لے کر باہر نکلا کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جلباب، جلابیب، جلباب کی جمع ہے جلابیب. جلابیب ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر کی جاتی ہے. دوپٹہ تو ہر وقت گھر میں جیسے کیا جا رہا ہے، اس دوپٹے کے اوپر بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر نیچے تک اس کو اوڑھ لیا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ جلابیب کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے بڑی چادر اوڑھ کر باہر نکلا کریں کہ سب کچھ ڈھپ جائے، اوپر سے تھوڑی سی آگے بڑھ جائے، اور ضرورت ہو تو ایک آنکھ کو ننگا کر سکتی ہیں دیکھنے کے لحاظ سے. اگر موٹی چادر ہے کہ اس میں نظر نہیں آئے گا، تو ایک آنکھ کو ظاہر کر سکتی ہیں، باقی پورے جسم کو وہ ڈھانپیں. یہ جلابیب کا ترجمہ ہے. اور بعض حضرات نے اس بات کے اوپر بڑی تحقیقی کی باتیں اور یوں کرتے رہے، بڑے بڑے محقق بھی اس میں داخل ہیں، جی چہرے کا پردہ نہیں ہے, باقی سارے جسم کا پردہ ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہے. بہرحال اس طریقے سے باتیں ہیں. شریعت کی تمام تعلیمات کو جب مطالعہ کیا جائے تو سمجھ آتی ہے بات کہ چہرہ تو اصل شے ہے. میں اس کے اوپر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کی شادی وغیرہ ہو گئی ہے, کوئی بات چیت وہ کوئی چل رہی تھی اس کی بات, تو اس نے عرض کیا کہ حضور ہاں فلاں خاندان سے میرا رشتہ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس منگیتر کو دیکھ لیا ہے. آپ منگیتر کو جیسے ایک نظر دیکھنا اسلام میں جائز ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے. کہا دیکھا نہیں ہے, بس حضرت ہو گیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. معلوم یہ ہوا کہ عام اور ماحول کے لحاظ سے عورت کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا, عورتیں اپنا چہرہ چھپا کے رکھتی تھیں. اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا اور عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا تو مخصوص طریقے سے یوں کہنا کہ آپ نے اپنے منگیتر کا چہرہ دیکھا ہے یا یوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا, تبھی تو یوں کہا جائے. اسی طریقے سے وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب منگنی ہو جائے, نکاح ہونے والا ہو اور پکی بات ہو رہی تو منگیتر کو دیکھ لیا جائے. اب یہاں دیکھنے کا جو چہرہ دیکھنے کا حکم ہے نا, باڈی دیکھنے کا تو نہیں. معلوم ہوا عام روٹین میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا, وہ چہرہ چھپایا ہوا ہوتا ہے, اس موقع پہ چہرہ دکھانے کی بات کی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ چہرہ اصل چیز ہے, جب چہرہ ہی ننگا ہے تو اور پردہ کا کیا مطلب ہے. لیکن بہرحال بعض حضرات اس طریقے سے فضول دلائل دیتے ہیں. جو چہرہ ننگا, پاؤں ننگے, ہتھیلیاں ننگے رکھنے کا جو حکم ہے وہ پردہ نہیں, وہ ستر کی بات ہے کہ ایک عورت جب نماز پڑھنے لگے تو اس کو چہرہ کھلا رکھنا, ہتھیلیاں کھلا رکھنا, پاؤں کھلے رکھنا جائز ہے. یعنی عام روٹین میں جیسے گھر میں وہ نماز پڑھ رہی ہے تو چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. رہی بات پردے کی تو وہ تو یہاں بیان فرمایا یدنینا علیہن من جلابیبہن, جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ چہرہ جو ہے وہ پردے میں داخل نہیں ہے, چہرہ ننگا رکھنا ہے, وہ پردے کے حکم میں اور ستر کے حکم میں فرق نہیں کر سکے. ستر کا تعلق ہے نماز کے ساتھ, اس میں عورت چہرہ ننگا رکھے گی, ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے اور پاؤں ننگے رکھ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے نماز میں بھی چہرہ ننگا رکھنا, لیکن چہرہ ڈھانپنا ستر کے فرائض میں سے نہیں ہے. باقی جسم کا ڈھانپنا, بال اس کے نظر نہیں آنے چاہیے, جسم اور نظر نہیں آنا چاہیے, کپڑے پتلے نہیں ہونے چاہیے, یہ ضروری اور فرض ہے نماز میں. لیکن نماز میں چہرہ اگر نہیں ڈھانپا, ہتھیلی ننگی تھی یا پاؤں ننگے تھے تو کوئی حرج نہیں, وہ ستر ہے. رہی بات جو پردے کی ہے تو اس میں یہ بات ہے یدنینا علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر کو اوڑھ لیا جائے. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یزین, کہ اس وقت ابتدائی بات تھی, لونڈیاں بھی پھر رہی ہوتی تھی کام کاج والی, اور مسلمان صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی تھی. تو فرمایا کہ ایک تو پہچانا جائے گا کہ یہ جو پردہ خاتون آ رہی ہے یہ مسلمان ہے اور صحابیہ ہے, ایمان والی ہے, پہچانا جائے گا آزاد عورت ہے. فلا یزین, اور تکلیف نہیں دی جا سکے گی. جیسے کوئی باہر بے پردہ عورت جا رہی ہوتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لونڈی جا رہی ہے, لونڈی اکثر مسلمان نہیں تھی, بعد میں آہستہ آہستہ مسلمان ہوئی, تو دوسرے لوگ بھی کام والے ان کو بلا لیتے تھے, کوئی چھیڑ لیتا تھا کوئی ایسی بات کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور کام کاج کے لیے وہ باہر پھر رہی ہوتی ہیں خادمہ ہونے کی حیثیت سے, تو دوسرے لوگ ان کو بلا لیتے تھے. جب ایمان والی عورتیں با پردہ باہر نکلیں گی تو ان کی شناخت خاص ہو جائے گی کہ یہ با پردہ عورت جو باہر نکل رہی ہے یہ ایمان والی ہے, یہ لونڈی نہیں ہے, یہ آزاد عورت ہے, ایمان والی ہے, صحابی ہے, با پردہ جو جان نکلی تاکہ اس کا احترام کیا جائے. اب تک بھی دوستو زاویہ نظر ہی بدل گیا, اب تک بھی جو پردے والے گھرانے ہوتے تھے اسے معزز سمجھا جاتا تھا کہ یہ پردے والا گھرانہ ہے, یہ محترم لوگ ہیں, ان کی خواتین آ رہی ہیں, بھائی آپ لوگ ذرا خیال سے رہو. اب زاویہ نظر بدل گیا نا جی, جو جتنا بے پردہ ہے اتنا محترم خاندان کا ہے, اتنا قابل عزت خاندان کا ہے اور فخر ہے. یہ بے حیائی کو گویا کہ عزت کا معیار دے دیا گیا ہے, یہ غلط بات ہے. اسلام اس کو کہتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتیں, سب سے پہلے نبی کے گھرانے کو خطاب ہوا, با پردہ ہو کے باہر نکلیں, اس میں پہچانا بھی جائے گا یہ حرائر آزاد عورتیں ہیں ایمان والی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. پردے کا حکم نازل ہوا کہ منافقین باز آ جائیں جن کے دلوں میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ گدی دوستی کا فکر رکھتے ہیں وہ باز آ جائیں, اور جو اس طرح کے پروپگنڈا کرنے والی باتیں کرتے ہیں کسی کے بارے میں, یہ نقصان دہ چیز ہے. کسی کے خلاف بغیر تحقیق کے بات کرنا, خاص شخصی انسان کے بات ہو کے خلاف ہو یا مجموعی طور پر قوم کے خلاف کوئی پروپگنڈا کیا جائے, دونوں نقصان دہ چیزیں ہیں اور شریعت نے ایسے لوگوں کو منع کیا. مثلا قوم من حیث القوم, کسی کے خلاف بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی فلانے لوگ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں, فلانے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, خامخواہ مدینہ والوں کو پریشان کیا گیا, یہ بعض منافق ایسے کرتے تھے. یا کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کر دی گئی کہ فلانے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ رات کو ادھر پھر رہا تھا اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے خلاف تہمت لگا دی, ایسی چیز کو منع کیا. منافق اگر باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں کچھ مرض ہے وہ باز نہ آئے, اور پروپگنڈا کرنے والے جھوٹی باتیں پھیلانے والے باز نہ آئے, تو اے نبی ان قریب ہم آپ کو ان کے خلاف مسلط کر دیں گے اور حکم دیں گے کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے. یہ چونکہ اس طرح کی باتیں بظاہر اسلام لا کے پھر رہے ہیں تو مرتد کے حکم میں ہیں, اور جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے انہیں مار دیا جائے گا. مرتد کو کسی حد تک پہلے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ سزا اس کی قتل ہے. فرمایا یہی دستور اللہ تعالیٰ کا کہ مرتد کی سزا قتل ہے, پہلی امتوں میں بھی رہی, اور اللہ کا اصول کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ سمجھ نصیب کرے.